Kako tiho sve je oko nas, samo more šumi pored nas. Čujem nemir naših želja svih, tragom ruža stižemo do njih. I sada tako, tiho i lako, u srcu našem ljubav se javlja, ko tople zvezde. Svetle nam oči, ljubav je divna u tihoj noći. Dani ruža stižu u naš kraj, dani sunca već su blizu, znaj. Toplom rukom uz brak prvi cvet, dođi draga naš je ceo svet. Jer sada tako, tiho i lako, u srcu našem ljubav se javlja, ko tople zvezde. Svetle nam oči, ljubav je divna u tihoj noći. Ljubav je divna u tihoj noći.